soboty wszystkie piwa w puszkach 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kąsanie sprawdzające, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa o kolejnych rosyjskich prowokacjach. Do MSWiA wpłynął wniosek o odwołanie komendanta stołecznego policji. Student z Krakowa wygrał w sądzie z uczelnią. Dwa rosyjskie myśliwce przeleciały nisko nad platformą Petrobaltic, instalacją wydobywczą Orlenu na morzu, kilkadziesiąt kilometrów od Rozewia. Wcześniej trzy samoloty Federacji wleciały na 12 minut w przestrzeń powietrzną Estonii. To kąsanie sprawdzające, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Krzysztof Kubiak. To składa się w taki obraz: rozpoznanie po pierwsze, a potem testowanie reakcji, i to w dwóch stosunkowo odległych od siebie rejonach. Estonia chce uruchomienia artykułu 4 NATO, czyli pilnych konsultacji między państwami członkowskimi paktu. Prowokacje Rosji będą tematem unijnego szczytu w Kopenhadze 1 października. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała o przyjęcie najnowszych sankcji na Moskwę. O szczegółach Beata Płomecka. Kolejna niedopuszczalna prowokacja, napisał na portalu X szef Rady Europejskiej. Antonio Costa dodał, że to tylko potwierdza, jak ważne jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki i zwiększanie presji na Rosję. Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją. To z kolei wpis szefowej Komisji Europejskiej. Im większa będzie eskalacja zagrożeń, tym silniejsza będzie nasza presja, napisała Ursula von der Leyen i wyraziła oczekiwanie, że 19. pakiet sankcji zostanie szybko przyjęty. W dokumencie, który został już przekazany europejskim stolicom, jest przede wszystkim uderzenie w sektory energetyczny i finansowy. Putin wystawia na próbę determinację Zachodu, nie wolno nam okazać słabości, skomentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To nie wypadki, to systematyczna rosyjska kampania wymierzona w Europę, NATO i Zachód, która wymaga systemowej odpowiedzi, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że państwa NATO muszą podjąć zdecydowane działania. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął wniosek o odwołanie z funkcji komendanta stołecznego policji Dariusza Walichnowskiego. Wniosek złożył komendant główny generał Marek Boroń, chodzi m.in. o nieskuteczność w likwidowaniu wakatów. Minister Marcin Kierwiński nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Pan minister zapozna się z opiniami pana wojewody, również prezydenta miasta stołecznego Warszawy i podejmie stosowne decyzje. Na chwilę obecną żadnych takich decyzji nie podjął w tej sprawie. W poniedziałek szef policji skierował wniosek do wojewody mazowieckiego i prezydenta Warszawy o opinię dotyczącą odwołania Dariusza Walichnowskiego. Zarówno Mariusz Frankowski, jak i Rafał Trzaskowski opowiedzieli się za odwołaniem komendanta stołecznego. Student z Krakowa wygrał w sądzie z uczelnią. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Uniwersytetu Rolniczego na wyrok pierwszej instancji i przyznał rację studentowi weterynarii. Chodzi o sprawę Szymona Bałka, który został skreślony z listy studentów. Student zauważył, że egzamin, którego nie zaliczył, nie był zgodny z założeniami sylabusa. To dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące kursu, w tym zasady jego zaliczenia. Oczywiście zdałem, bo zastosowałem się do sylabusa przedmiotu, natomiast niestety uczelnia nie zastosowała się do własnych dokumentów, które stworzyła. Uczelnia przyjęła do wiadomości wyrok sądu, mówi rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego Izabela Majewska. Przejrzymy wszystkie nasze dokumenty jeszcze, przyjrzymy się im na nowo i dokonamy wszelkich zmian, jeżeli będą takie konieczne. Sąd administracyjny uchylił decyzję rektora o skreśleniu Szymona Bałka z listy studentów. Jednak przyszły weterynarz stracił rok nauki. Teraz planuje złożenie pozwu przeciwko uczelni. Będzie domagał się odszkodowania finansowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Weekend będzie ciepły, jak na ostatni weekend lata przystało. We wtorek zaczyna się kalendarzowa jesień. Miejmy nadzieję, złota Polska i miejmy nadzieję, że w tym roku bez epidemii grypy. Ale nie pozostawiajmy sprawy przypadkowi. Szczepienia to ochrona nie tylko dla nas, ale i dla bliskich. Mówi dr Agnieszka Jarosińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak my sami przechorujemy daną infekcję, czy jednak nie rozwiną się jakieś powikłania. Oraz musimy pamiętać o tym, że to są choroby zakaźne, jesteśmy w stanie zarazić nimi osoby w naszym otoczeniu. O nich też powinniśmy myśleć i je chronić, zachowując się odpowiedzialnie. Ministerstwo Zdrowia przypomina, szczepienia przeciwko grypie nie chroni w 100% przed grypą, ale jej przebieg jest jednak łagodniejszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pogodna i bardzo ciepła, jedynie rano na północnym wschodzie więcej chmur, rano też miejscami silna mgła. Na termometrach od 26 do 29 stopni, a w Małopolsce nawet do 30. Autopromocja. Cześć, to ja, Błażej Król. Nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już w niedzielę od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie tu słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom, muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa, wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Klasyki światowego kina odrestaurowane cyfrowo. Nieznane filmowe perełki, fabuły, komedie, dokumenty. Wszystko obejrzysz w trakcie 20. edycji Święta Niemego Kina pod hasłem Mamy na Ciebie Oko. Pokazy z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo w specjalnych aranżacjach. 17-21 września warszawskie Kino Illusion. Więcej na swietoniemegokina.pl. Bilety w kasach kina i na illusionfm.org.pl. Zaprasza Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Projekt dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'm one part country. I'm two parts retro soul. I'm three parts fired up. I got a whole lot of coal. I feel good. And I feel fine. It's boo-boo time. You're more than a woman, a celestial event. I hope that's a good thing. Yeah, that's what I meant. And I'm feeling generous. I'm feeling kind. It's boo-boo time. Boo-boo time. Take off your hat. Boo-boo time. Don't you like it like that. Boo-boo time. I'm gonna get you where you live. Take what you want and give what you can give. Wesoło zaczęliśmy, bo i płyta wesoła, i to jeszcze prawie tytułowa piosenka, i nawet nazwa zespołu Bubus wywołuje uśmiech. Dobry wieczór Państwu, tu lista osobista, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Na razie gramy nowości. Oh, O setce koni w sposób nieco niestereotypowy śpiewał zespół GIS. Mogę obiecać, że ten lekko transowy utwór łapię i nie chcę puścić. Nowość numer 3 w dzisiejszej liście osobistej na sam początek to Jasmine for Tea. I can't believe I did this without you. Jak ja lubię takie pokręcone rytmy przypominające najlepsze momenty lat 90. No i właśnie 90. Trudno uwierzyć. 32 urodziny od premiery. But I'm a creep.

bardzo ważnej okazji odwiedziły trójkowe studio Ewa i Sara Brylewskie. Chciałem zacząć od tego, że przed chwilą odpakowałem nową, piękną płytę zespołu Kury i tu jest utwór, który nazywa się Babilon Upadł. I musimy coś zrobić, żeby temu tytułowi zaprzeczyć. Nie wolno takich piosenek nagrywać, szczególnie w momencie, kiedy legendarny festiwal, dobrze liczę, ile to jest? 42 lata, tak, 42 lata, 83. Będzie miał nową edycję i nawet troszkę pod tytuł Rupczat? Rupczat, tak, Rupczat. Rupczat. Czy to nie jest tak, że ten tytuł tak naprawdę obowiązywał nawet w 83 roku? Że to nie było tak, bo przecież reggae było pewną osią, ale to wszystko się wtedy właśnie splatało. Dokładnie tak. Nadrobiliśmy zaległości po latach i dodaliśmy Rupczat. Ewa, ty wzięłaś sobie na barki okiełznanie najbardziej nieprzewidywalnych muzyków w Polsce pod wspólnym szyldem Gold Rock Band, tak? Tak, tak. Pomysł na to zrodził się już w 2019 roku razem z ekipą, z którą dużo gram w Trójmieście, różnych rzeczy. Chcieliśmy zrobić taki zespół upamiętniający twórczość taty. W tamtym czasie jakoś tak sytuacja sprawiła, że zrezygnowaliśmy z kontynuacji, ale wróciliśmy z pełną siłą i stwierdziliśmy, że tym razem zrobimy to do końca. I no, mam fantastycznych muzyków, z którymi czuję się pewnie robiąc to. To Sara opowie o muzykach, bo ja się boję, że zapomnę. Wienie nie zapomnę na pewno, ale to jest jeszcze Darek, tak? Darek Malejonek, Tomek Lipiński I Mirek Szatkowski. Każda inicjatywa, która zmusza Tomka Lipińskiego do wyjścia na estradę jest cenna, prawda? Bo on się nie chce dać namówić, ale tym razem się udało. Jakim cudem, Sara, jak przekonaliście go? Ewa rozmawiała. Tak? Tak. Się nie podjęłaś. Powiem szczerze, bardzo mi miło, bo nie było trudno. Tomek zgodził się od razu i z chęcią i mieliśmy próby, na których super było go gościć i czuję, że będzie fajna energia z nim na scenie. To nie jest przynajmniej w założeniu jednorazowy strzał, prawda? Tylko jeżeli tyle przygotowań i w ogóle taka historia od 2019, to chciałoby się to pokazać gdzieś jeszcze poza najstarszym warszawskim festiwalem muzyki niezależnej. Taki jest plan. Chcielibyśmy z tym programem koncertować jak najwięcej się da. Sara, czy ty w ogóle pamiętasz Dread Zone, bo jesteś młodszą osobą? Pamiętam, nawet tak? To jest pytanie zaczepne. Graliśmy na imprezach kiedyś, naszym takim tam składem, imprezach DJ-skich bardziej można. Nie ukrywam, że jestem jakimś absolutnym fanem, chociaż przyznam się też bez bicia, że zapomniałem trochę, że jest taki zespół jak Dread Zone i strasznie się cieszę, że będzie z wami. Oni, mimo że nie kończą line-upu, są headlinerem pewnie, prawda? Bo oczywiście. To wiadomo, że tak. No to powiedzcie jeszcze, kto oprócz waszego Gold Rock Bandu wystąpi. Zespół Free Death, kapela z Trójmiasta, bardzo młoda kapela. I oni zaczynają o 17:30. Będzie też zespół Metro z Warszawy. Wawa Muffin. Tak? Zespół Metro jest bliski Trójca. Bardzo się z nimi zaprzyjaźniliśmy. Wawa Muffin na koniec, czy Dread Zone na koniec? Wawa Muffin na koniec. Na koniec. Jeżeli to jest 17:30, czy coś takiego jak Gold Rock Band ma set przewidywalny czasowo, czy niekoniecznie? Tak, my gramy o godzinie 19:25 i mamy 80 minut przewidziane w programie. Ale taki festiwal powinien mieć lekki lusz czasowy, prawda? Nawet jeżeli headlinerem jest znany zespół spoza Polski. Chcąc nie chcąc, zawsze się te luzy w programie trochę robią. Może uda się kiedyś zrobić 2 dni festiwalu i jakoś to... Albo 48 godzin po prostu. Wtedy by było najfajniej. A czy na dziś możemy powiedzieć coś więcej o tych planach pozawarszawskich? Czy to są bardziej marzenia, czy wszyscy są zdeklarowani, że trzeba to zrobić? Oczywiście nie macie jeszcze dat i konkretów, ale... Konkretów jeszcze nie mamy. Czekamy na jakieś potwierdzenia, także konkretów żadnych nie podam, ale... Tak, determinacja. Wyczekujcie. Na pewno na dniach już tam zajmiemy się social mediami w tej sprawie. Będzie można się z nami kontaktować. To jeszcze dla tych, którzy zagubili się w rzeczywistości, bo dzisiaj mamy początek w pewnym sensie weekendu, to jest jutro. Tak jest. To jest jutro. Wieczorem albo późnym popołudniem o 17:30. Zgadza się. W warszawskim Palladium. Tak jest. Jeżeli ktoś żadną miarą nie jest w stanie dotrzeć, to jest nadzieja, że przyjedziecie do niego do domu. Tak, mamy taką chęć i zrobimy, co się da, żeby dojechać. To z tą pozytywną myślą bardzo wam dziękuję i pozwolicie, że zagram sobie Dread Zone, bo Gold Rock Bandu jeszcze po prostu nie mamy. Oczywiście. Dzięki. Dzięki wielkie. is a powerhouse. My dear experiment, imagination. Mała Brytania to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny ich utwór. Ma kilka wersji. Od tej mocno wokalnej wolę tę klasyczną, głównie instrumentalną. Starsze o 30 parę lat, znów te trzy dekady nam wracają. Zespół Dread Zone jutro w Warszawie. A ja na zasadzie luźnego skojarzenia, a może wcale nie tak luźnego, przypomniałem sobie to nagranie. And o tysiącu pękniętych luster zespołem Aisy and Dub Foundation śpiewała Sinead O'Connor. No to teraz zmierzmy się z trudnym problemem. Jeżeli dziś wychodzi płyta zespołu Kury i w przeddzień kolejnego wydania festiwalu Rup Reggae pojawia się utwór Babylon Upadł, to po prostu posłuchajmy, o co panom chodzi. Bezrobotni politycy kucają na ulicy, żebrzą o pięcyla, ale nikt im nie chce dać. Fajnie się rządziło, ale nagle się skończyło. Dziś nie mają dokąd pójść, w DPS-ach muszą spać. Wielmożni dyplomaci już zdążyli się zeszmacić, jak foki po kałużach leżą i łykają łzy. Bankierzy i maklerzy nie mogą wciąż uwierzyć, jeszcze mają nadzieję, że to tylko się śni. Ale kogoś trzeba lać. Dostojnicy w purpurze tańczą tutaj dziś na róże. Kiedyś trzęśni ciemnym lodem, dziś po bramach przyszło stać. Babylon upadł, nic nadzwyczajnego. To co stary musi odejść, taki jest już rzeczy bieg. Szumią wody Tybru, wesołą melodię. Babylon upadł i to jest okej. Czy słyszałeś? To przynajmniej ta sprawa wyjaśniona z płyty zespołu Kury. Jeszcze pewnie dziś przed północą zagramy. A gościem listy osobistej miał być dziś Andrzej Smolik i miał opowiedzieć o projekcie, który tak naprawdę został kiedyś wywołany tym nagraniem. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie rób za dużo szary, człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. śniadanie i czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też 5. Pójdą przez setek innych domów z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. W tym wypadku Kraków, a nie Człowiek tworzy metamorfozy, to nazwa drugiej już imprezy z tego cyklu w krakowskiej Tauron Arenie. Dyrektorem artystycznym koncertu, który będzie miał w tym roku miejsce 10 listopada, jest właśnie Andrzej Smolik, a jego gośćmi Zalewski, Nosowska, Turnau, Rogucki, Natalia Przybysz, Wiktor Weligura, Kev Fox, Atom Square Quartet oraz Miłosz i Brodka. I to jeszcze nie jest pełna lista. Andrzej zremiksuje ich nagrania tak, jak tylko on potrafi. I o tym miał dzisiaj opowiedzieć i oczywiście jesteśmy umówieni na spotkanie, bo choroba przeszkodziła mu w wizycie. A tak się cieszyłem i przygotowałem dla niego niespodziankę, która już nie będzie niespodzianką, bo o niej mówię, on pewnie słucha. Dwie płyty typu CDR, które mają prawie tyle, co wszyscy dzisiejsi nasi, którzy obchodzą rodziny, czyli 30 prawie lat. A tam bardzo dziwne rzeczy, które pewnie i Andrzeja zaskoczą, ale może trochę o nich opowie. No to jesteśmy umówieni być może za tydzień, w przyszły piątek. Andrzejowi życzymy zdrowia. Pan Tame Impala ma nowego singla, nazywa się Loser. I get the message, I love you. Czytam sobie właśnie opisy tej płyty sprzed wielu, wielu lat, którą dostałem kiedyś od Andrzeja Smolika i na przykład znajduję coś takiego. Upside Down, zespół ze Świnoujścia, rok 1990. Zrobiliśmy zespół inspirowany muzyką Velvet Underground i Lou Reeda z myślą grania na promenadzie. Tak dużo graliśmy, że zarobiliśmy sporo pieniędzy i nagraliśmy materiał na płytę. Potem jeszcze jeden, ale nic się z tym nie udało zrobić, chociaż kaseta była dość popularna w środowisku akademickim. Ale znalazłem jeszcze coś i to dzisiaj zagramy. Nawet bez Andrzeja, ale teraz zagramy nowy singiel The Divine Comedy. Nazywa się The Heart is a Lonely Hunter. A picture in my mind, a Po cierpliwych namowach Agnieszki Łukasiewicz, nasz radiowy odtwarzacz kompaktowy, przeczytał płytę sprzed 30 lat typu CDR, więc jest nadzieja, że w drugiej godzinie listy osobistej zagramy coś absolutnie niezwykłego. Teraz jeszcze z płyty The Bubus, która ukazuje się dokładnie dziś, utwór Stumbled. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus w piątek i sobotę wszystkie piwa w puszkach 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.